प्रेम रूप गाना या मौसम बहार का है, नजर मिला के नजर सुराना नया तेरे हाल प्यार का है। हमें भी आता है रूप जाना, सवाल लेकिन फरार का है। अभी न ऐसे में रूप जाना कि आज मौसम बहार का है। I'm